إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله عز وجل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون دوغو إسلام نتوم صلى الله عليه وسلم كتك سنة زاكي نكتك حديث زاكي تكوفو أكي إليزيا katika alama za kukaribia kiyama katika hadithi ambayo kwamba amepokea Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna min ashrati as-sa'ati an yurfa al-ilm wa yakthura al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura shurbul khamr al-hadith katika hadithi hii mtume sallallahu alayhi wa sallam asema inna min ashrati as-sa'a ay inna min alamati saa katika alama za kiyama katika alama zenye kuonesha na kukujulisha kuwa kiyama kimekaribia miongoni mwa alama hizo mtume sallallahu alaihi wasallam asema an yurfa'a al-ilmu ni kunyanyuliwa elimu kwa hivyo ndugu islam katika alama miongoni mwa alama za kukaribia kiyama ni Allah subhanahu wa ta'ala kuichukua elimu na kuinyanyua elimu katika aya ambayo kwamba tumetangulia kuisoma أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون كتك يهي تفسير يهي ابن عباس رضي الله عنهما قال أسمع خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها دنيا يهي الله سبحانه وتعالى سمع هفيا ووني نجن سجان تنفويجي أرضي نقوي بنغوزة kipande na kipande au sehemu katika sehemu ya ardhi hawaoni jambo kama hili Ibn Abbas katika tafsiri ya maana ya maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua ardhi anavyojia ardhi na kuichukua na kuipunguza sehemu kutoka maana sehemu asema kharabuha ni kule kuharibika ardhi bimauti fuqahaiha kwa kufa wanachuoni wa ardhi kama ile wa ulamaiha wanachuoni na wanachuoni wa fiqhi wa ahli alkhair minha na watu wa khair watu wa salah watu ambao kwamba ni wacha Mungu kwa hivyo ndugu waislamu katika alama zenye kuonesha kukaribia kiyama ni Allah subhanahu wa ta'ala kuinyanyua ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua ilmu ndugu waislamu ni vipi Allah subhanahu wa ta'ala anavyonyakua na kuchukua ilmu wanachuoni wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua elimu kwa kuchukua elimu na kuinyanyua elimu sikuwa eti mwanachuoni ana elimu Allah subhanahu wa ta'ala anainyakuwa kutokamana na kifua chake mwanachuoni yulala akiamka siku ya pili hana chochote katika kifua chake la lakini kunyanyuliwa elimu na kuondolewa elimu na Allah subhanahu wa ta'ala ni kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala asema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyonyakua na kuchukua elimu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua kwake elimu hainyakui katika vifua vya waja na haikamati na kuiondoa katika vifua vya waja wake. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anainyakua elimu na kuichukua elimu kwa kule kuwafisha wanachuoni, kama ilivyo katika tafsiri ya aya tuliyosoma, afala yarauna anna nati al-ardha nankusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Ibn Abbas akasema kharabuha bimauti fuqahaiha, kwa kule kufa kwa wanachuoni. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua elimu, wa ulamaiha wa ahli al-khairi minha, na watu wa khairi. Kwa hivyo katika njia za kuchukuliwa elimu na kunyanyuliwa elimu ni Allah subhanahu wa ta'ala anawafisha wanachuoni. Unapomuona mwanachuoni amekufa, basi ujue ni sehemu katika elimu imeondoka, ni sehemu katika elimu Allah subhanahu wa ta'ala ameinyanyua. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamfisha mwanachuoni baada ya mwanachuoni, hakadha ndivyo wanavyoiondoa elimu mpaka wanachuoni wote waondoke, wabakie watu wajinga, wajinga waulizane wao kwa wao, wafanyane wanachuoni wao kwa wao, waulizane wao kwa wao. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sasa wakati huo watu watatuwafatwa bila elimu, watapotea wao na kuwapoteza watu. Kwa hivyo hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua ilmu. Kadhalika pia imekuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yanzilu al-ilma minan nas ba'da an yutiyahum iyyah walakinahu yadhhabu bil ulama fa kullama dhahaba bi alimin dhahaba bima ma'ahu min al-ilmi hatta yabqa man la ya'lamu fayadhillun. Kadhalika pia katika hadithi ya Aisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hainyakui elimu na kule kuichukua elimu kutokamana na vifua vya waja wake, akaichukua mwanachuoni amelala, siku ya pili amekuwa ni mjinga, amekuwa hana elimu. La, Allah subhanahu wa ta'ala sivyo anavyonyanyua elimu. Ainyanyua vipi? Walakinahu yadhhabu bil ulama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaoondoa wanachuoni, anakufa mwanachuoni baada ya mwanachuoni. Fa kullama dhahaba bi alimin dhahaba bima ma'ahu min al-ilm hatta yabqa man la ya'lam fayadhillun. Kila Allah subhanahu wa ta'ala anapomfisha mwanachuoni anaondoka na sehemu katika ilmu, anaondoka na ile elimu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia na amemneemesha nayo, mpaka wanabakia watu ambao kwamba ni wajinga, hawajui chochote. Fayadhillun, watu kama hao wanapotea. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika maneno yake akielezea ahadithi hizi tulizozisoma, la yazalu alimun yamut wa atharun lilhaq yandaris hatta yarfa'a au hatta yabqa ahlul jahl wa yurfa alilm. Asema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kuwa hatuacha mwanachuoni kuondoka, ama hawatuacha wanachuoni kuondoka mpaka watu wa elimu wote Allah subhanahu wa ta'ala awaondoe, wabakie wale ambao kwamba hawajui. Kwa hivyo kuondolewa kwa elimu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwafisha wanachuoni, kumfisha mwanachuoni baada ya mwanachuoni. Ndugu Islam, katika kipindi hichi cha miaka michache, tuseme takriban kipindi cha miaka mitatu, na wamekufa ulama wengi sana, zaidi ya ulama 8 mpaka 10 na wameondoka katika hichi kipindi kichache. Kwa hivyo hii ni alama ya wazi kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua ilmu, na hii ni alama ya wazi kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala jinsi gani anavyochukua ardhi sehemu baada ya sehemu, ila antakuma saa mpaka kiyama kisimame. Kwa hivyo katika alama za kuchukuliwa elimu ni kufa mwanachuoni baada ya mwanachuoni, kuondoka mwanachuoni na kuondoka mwanachuoni mwingine, hata yabqa man la ya'lam, mpaka wabakie wale ambao kwamba hawajui, wabakie watu ambao kwamba hawana elimu. Fayadhillun, watapotea, maana wataulizwa, watajibu pasipo na elimu, watapotea wao na kuwapoteza watu. Kwa hivyo uhai wa Uislamu na Waislamu kuneemeka na Waislamu kuongoka na kupata saada ni kutafuta elimu kabla haijaondolewa, ni kutafuta elimu kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajainyanyua. Na uhai wa ardhi na usalama wa ardhi ni kubakia kwa wanachuoni, lakini kila anapoondoka mwanachuoni na sehemu ya elimu inaondoka, basi ni alama ya kuonesha Allah subhanahu wa ta'ala atakisimamisha kiyama chake. Wallahu alam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ndugu islam katika khutba yetu ya kwanza tumeelezea ni jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyonyakua ilmu na ni jinsi gani ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua ardhi sehemu baada ya sehemu kama tulivyoona katika maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na hadithi ambazo kwamba tumezitaja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alama ya kukaribia kiyama miongoni mwa alama ni Allah subhanahu wa ta'ala kuichukua ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kuinyanyua ilmu na kukithiri ujinga inna min ashrati sa'a an yurfa'a al-ilm wa yakthura al-jahl katika alama za kiyama ni kunyanyuliwa elimu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuchukua elimu na kukithiri ujinga na kuenea ujinga na kunyanyuliwa kwa ilmu ni kufishwa kwa wanachuoni la yazalu alimun yamut wa atharun lilhaqi yandaris hawatuacha wanachuoni kufa na athari za haki na elimu kufutika na kutoweka mpaka wabakie wajinga mpaka wabakie wale ambao kwamba hawajui na ujinga utande hakadha ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyochukua ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala kukisimamisha kiyama kuisimamisha siku ya mwisho kwa hivyo ndugu Islam kuna wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu kila mmoja katika Uislamu lazima isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maana tukiona ulama wanavyoondoka na elimu inavyotoweka basi jambo hili linakuwa ni funzo na inakuwa ni somo kwetu sisi tuwe na pupa katika kutafuta elimu yakulu Ka'b rahimahullah alaykum bil ilmi qabla an yadhhab fa inna dhahab al ilm maut ahli maut al alimi najmun tumis wa maut al alimi kasrun la yujbar wa thulmatun la tusad asema mwanachuoni huyu Ka'b rahimahullah alaykum bil ilm qabla an yadhhab ni juu yenu waislamu kushikamana na elimu kuitafuta elimu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yadhhab kabla ile elimu haijaondoka kabla ile elimu Allah subhanahu wa ta'ala hajaichukua akasema rahimahullah mautul alim au fa inna dhahab al ilm hakika kule kuondoka kwa elimu ni kufa kwa wanachuoni fa inna dhahab al ilm mautu ahli ni kufa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia elimu wakafa mmoja baada ya mmoja mpaka ukabakia wale ambao kwamba hawajui watu wakapotea Allah subhanahu wa ta'ala akakisimamisha kiyama kwa hivyo fa inna dhahab al ilm mautu ahli maana kufa ama kuondoka kwa elimu ni kufa kwa wanachuoni wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia elimu kama tunavyoona katika zama zetu za leo wanakufa wanachuoni baada ya wanachuoni kila uchao utasikia mwanachuoni fulani amekufa kila uchao mwanachuoni fulani ameondoka kwa hivyo hii ni alama ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaichukua elimu na sio mbali Allah subhanahu wa ta'ala atakisimamisha kiyama kwa hivyo fa inna dhahab al ilm mautu ahli ni kule kuondoka kwa wanachuoni akasema rahimahullah mautu al alimi kifo cha mwanachuoni mwanachuoni kufa najmun tumis ni nyota ambayo kwamba imezimika ama ni nyota kudondoka maana ulama kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam inna mathala alulama fi alard kamathali nujumi samaa yuhtada biha fi dhulumati albar walbahr fa idha intamasat an-nujum yushiku an tadil an tadilla alhuda mtume sallallahu alaihi wasallam asema mfano wanachuoni katika ardhi hii ni kama vile nyota juu ya mbingu nyota katika mbingu watu wanatumia katika kule kujiongoza katika njia mathalu alulama inna mathala alulama fi alard kamathal nujumi samaa yuhda biha au yuhtada biha fi dhulumati albarri walbahr fa idha intamasat an-nujum yushiku an tadilla alhuda ina maana nyota zikizimika na nyota zikidondoka basi sio mbali wale ambao kwamba wanajiongoza kutumia nyota kama zile watapotea ndio hakadha wanapokufa ulama wanapokufa ulama sio mbali watu wataangamia watu watapotea hatta idha lam yubqi aliman itakhadha an-nas ru'usan juhala fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu kwa hivyo kufa kwa wanachuoni ama kunyanyuliwa elimu ni kufa kwa wanachuoni kwa hivyo wanapokufa mwanachuoni kama vile nyota imezimika ama nyota imedondoka na katika alama kubwa za kiyama ni nyota kuanguka nyota kudondoka faidhan nujumu tumisat kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema rahimahullah wa mautul alim na kufa kwa mwanachuoni kifo cha mwanachuoni kasrun la yujbar wa thulmatun la tusad ni mvunjiko ambao kwamba hauwezi kuungika. Hakuna yote ambaye kwamba yuweza kuunga lile pengo ambalo kwamba ameondoka mwanachuoni, lile pengo ambalo kwamba ameliacha mwanachuoni. Wa thulmatul la tusad, na ni ufa ambao kwamba hauwezi kuzibika. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja kuwa na pupa katika kule kutafuta elimu, kuieneza elimu, aitafute elimu, aifahamu elimu, aifanye kazi elimu. Kila tunapoona wanachuoni wanaondoka, tujitahidi kutafuta elimu kabla elimu haijaondoka yote moja kwa moja. Kadhalika pia sema Abu Darda radiyallahu anhu, ma li ara ulamaakum yadhhabun wa ara juhalakum la yata'allamun, ta'allamu al-ilm fa inna rafa'a al-ilm dhahabul ulama. Asema Abu Darda rahimahullahu radiyallahu anhu, na nini mimi naona ulama wenu wanaondoka, mali ara ulamaakum yadhhabun, ulama wenu wanaondoka, anakufa mwanachuoni baada ya mwanachuoni. Wa ara juhalakum la yataallamun, naona wajinga miongoni mwenu hawajifundishi, hawapati mazingatio kwa kule kuondoka kwa wanachuoni wakajifundisha na wakachukua ile elimu ambayo kwamba wanachuoni wameiacha. Kwa hivyo ndugu wa Islam, taallamul ilm, isomeni elimu, itafuteni elimu kabla an yurfa, kabla elimu haijaondolewa. Fa inna rafa al-ilm, maana kule kuondolewa kwa elimu, mautul ulama, ni kule kufa kwa wanachuoni. Kwa hivyo haya ni maneno ya Abu Darda, tunasi tutafute elimu. Kwa hivyo ndugu wa Islam, kuna wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu. Kila tunapoona wanachuoni wanaondoka, Allah subhanahu wa ta'ala anaondoa wanachuoni, anawafisha wanachuoni, tujue jambo limefika katika sehemu ya hatari. Ni hatari, Waislamu wajitahidi kutafuta elimu, Waislamu waisome elimu, Waislamu waisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kuisoma elimu ndio sababu ya kubakia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu inabakia inapotafutwa na mtu kuisoma. I'lamu rahimakumullah, tambueni ndugu zangu Waislamu, bianna baqaa al-ilmi shar'i, kule kubakia elimu ya kisheria, maruhunun bi baqai hamalatihi, jambo hili lapatikana kwa kule kubakia wanachuoni. Ina maana wanachuoni wakiondoka na watu wakikataa kutafuta elimu, wakiacha kutafuta elimu, inakuwa ni sababu ya kuondoka elimu ya kisheria, inakuwa ni sababu ya watu kupotea, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ile jambo la elimu, maruhunun bi baqai hamalati, limefungamanishwa na kule kubakia kwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia elimu. Fa idha dhahabu, wanapoondoka wanachuoni, waqa'a an-nasu fi dhalal, watu wanatumbukia katika upotofu. Fasuilu faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, watu watapotea. Hao waliojibu, walioulizwa wakajibu kwa ujinga, watapotea. Kadhalika pia wale waliouliza wakachukua fatawa za watu wajinga, pia watapotea. Kwa hivyo wanachuoni wanapoondoka ni sababu ya watu kupotea. Wa hadha min alamati saa, na hii ni alama ya kiyama. Wanachuoni wanaondoka, ujinga unatanda, ujinga washuka, watu wengi hawasomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha min alamati saa, hii ni katika alama ya kiyama. Kwa hivyo fahakikun bikulli muslim, ni jambo la muhimu kwa kila muislamu, anyahrisu ala talabil ilm, awe na pupa katika kule kuitafuta elimu ya kisheria, ilman wa ta'liman wa tatbiqan, aitafute elimu ya kisheria, ifahamu na ifanyie kazi, kadhalika pia ieneze. Kwa hivyo ndugu Islam, taallamul ilm, jifundisheni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabla yuqbad, kabla elimu haijachukuliwa, kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajaiondoa elimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala iondoa vipi elimu? Bimautil ulama, kwa kule kuwafisha wanachuoni. Unapomwona mwanachuoni yuafa, ujue hiyo ni elimu inaondoka, ni sehemu katika elimu inaondoka. Ina maana elimu inabakia kwa kubakia wanachuoni, na elimu itapotea na watu kupotea na watu kupinda baada ya kuondoka wanachuoni, watu wakaacha kutafuta elimu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kutafuta elimu, wallahu aalam.